أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا جب کہ مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر. اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس اپنی جورو کو اور ڈر اللہ سے، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولا چاہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگوں سے، اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو. پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو روئیں اپنے لے پالکوں کی جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض، اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا. نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے، اس کے واسطے جیسا دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا. وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا. خلاصہ تفسیر: اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا، وہ دنیا ہی کی بات کیوں نہ ہو، وجوباً حکم دے دیں کہ پھر ان مؤمنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اس اختیار کی گنجائش نہیں رہتی کہ خواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل ہی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور جو شخص بات حکم وجوبی کے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑا. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ فہمائش و مشورے کے طور سے اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا کہ اسلام کی توفیق دی جو انعام دینی ہے اور غلامی سے چھڑایا کہ نعمتیں دنیاویہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا یا تعلیم دین فرمائی اور آزاد کیا اور پھوپی زاد بہن سے نکاح کرایا. مراد حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اس کی معمولی خطاؤں پر نظر نہ کر کہ گاہے اس سے ناموافقت ہو جاتی ہے اور خدا سے ڈر اور اس کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کر کہ کبھی اس سے ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب شکایتیں حد سے متجاوز ہو گئیں اور قرائن سے اصلاح و توافق کی امید نہ رہی تو اس وقت فہمائش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالی آخر میں ظاہر کرنے والا تھا. مراد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے, جبکہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیں, جس کو حق تعالی نے زوجناکہا میں قولاً اور خود نکاح کر دینے سے فعلاً ظاہر فرمایا. اور اس مشروط اور معلق ارادے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے دان سے بھی اندیشہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت اس نکاح میں کسی اہم مصلحت دینیہ کا ہونا ذہن مبارک میں نہ آیا ہوگا, محض دنیاوی مصلحت خاص حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی خیال میں ہوگی. اور امور دنیاویہ میں ایسا اندیشہ ہونا مذائقہ نہیں بلکہ بعض حیثیتوں سے مطلوب ہے, جبکہ اعتراض سے دوسروں کی دین کی خرابی کا احتمال ہو اور ان کو اس سے بچانا مقصود ہو اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے. یعنی چونکہ واقع میں اس میں دینی مصلحت ہے جیسا کہ آگے لکھا الا یکون میں مذکور ہے, اس لیے خلق سے اندیشہ نہ کیجیے. چنانچہ بعد اطلاع مصلحت دینیہ کے پھر اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور ارادہ نکاح میں تو کیا اندیشہ ہوتا, خود نکاح کے بعد بھی اندیشہ نہیں کیا, جس کا قصہ آگے ہے کہ پھر جب زید رضی اللہ عنہ کا اس زینب رضی اللہ عنہ سے جی بھر گیا یعنی طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے. جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے یعنی طلاق دے دیں, مطلب یہ کہ اس تشریح کا اظہار مقصود تھا اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی کیونکہ حکمت اس کو مقتدی تھی. آگے طعن کا جواب ہے کہ ان پیغمبر کے لیے خدا تعالی نے جو بات تکویناً یا تشریعاً مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام اور طعن کی بات نہیں. اللہ تعالی نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں کہ ان کو جس امر کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس کو کرتے رہے ہیں اور محل طعن نہیں بنے. ایسے ہی یہ نبی بھی محل اعتراض نہیں اور ان پیغمبروں کے بھی اس قسم کے جتنے کام ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں بھی اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے اور اسی کے موافق پھر ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں. شاید آپ کے قصے میں اس مضمون کو لانا اور پھر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں اس کو مقرر لانا اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے امور مثل تمام امور تکوینیہ کے ایسے متضامن حکمت ہوتے ہیں کہ پہلے ہی سے علم الہی میں تجویز ہو چکتے ہیں. پھر نبی پر طعن کرنا اللہ پر طعن ہے, پھر نبی پر طعن کرنا اللہ پر طعن کرنا ہے, بخلاف ان امور کے جن پر خود حق تعالی ملامت فرما دیں گے گو وہ مقدر ہونے کی وجہ سے متضمن حکمت ہوں مگر محل ملامت ہونا دلیل ہے اس کے تضمن مفاسد کی. اس لیے ان مفاسد کے اعتبار سے ان پر نقیر جائز ہے. آگے ایک مدہ خاص ہے ان پیغمبروں کی تاکہ آپ کو تسلی ہو, یعنی یہ سب پیغمبران گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے. اگر تبلیغ قولی کے معمور ہوئے تو قولن، اور اگر تبلیغ فعلی کے معمور ہوئے تو فعلن، اور اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بس آپ کو بھی جب تک معلوم نہ تھا کہ یہ نکاح تبلیغ فعلی ہے، اندیشہ ہونا مضائقہ نہیں، لیکن آپ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ بھی اندیشہ نہ کیجئے، جیسا کہ مقتضا ہے شان رسالت کا۔ چنانچہ اس کے انکشاف کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ نہیں کیا، اور باوجود یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت میں کسی سے خوف نہیں ہوا نہ اس کا احتمال تھا، پھر بھی انبیاء علیہ السلام کا قصہ سنانا زیادہ تقویت قلب کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ اعمال کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، پھر کسی سے کاہے کا ڈر ہے؟ نیز آپ پر طعن کرنے والوں کو بھی سزا دے گا، آپ طعن سے مغموم نہ ہو جائیے۔ معارف و مسائل۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ معلوم ہو چکی ہے کہ سورہ احزاب میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت اور مکمل اطاعت سے، یا آپ کو کسی قسم کی ایذا و تکلیف پہنچانے کی ممانعت سے ہے۔ آیات مذکورہ تو صدر بھی اسی سلسلے کی چند واقعات سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کسی شخص کے غلام تھے۔ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار عکاظ سے خرید لیا تھا، ابھی عمر بھی کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر کے یہ شرف بخشا کہ عرب کے عام رواج کے مطابق ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور ان کی پرورش فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو جاہلیت کی رسم غلط قرار دے کر اس کی ممانعت کر دی کہ منہ بولے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے، اور حکم دیا کہ اس کو اس کے اصلی باپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسی سلسلے میں وہ آیات نازل ہوئیں جو اسی سورہ میں پہلے آ چکی ہیں، ادعوہم لآبائہم۔ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ایک لطیفہ۔ پورے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا بجز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے۔ اس کی حکمت بعض حضرات نے یہی بیان کی ہے کہ ان کی نسبت ولدیت کو بحکم قرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع کیا گیا تو ان کے لیے بہت بڑے اعزاز سے محرومی ہو گئی۔ اللہ تعالی نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر فرما دیا، اور لفظ زید قرآن کا ایک لفظ ہونے کی حیثیت سے اس کے ہر لفظ پر حسب وعدہ حدیث 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ان کا نام جب قرآن میں پڑھا جائے تو صرف ان کا نام لینے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اکرام فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی لشکر میں ان کو بھیجا ہے تو امیر لشکر انہی کو بنایا ہے۔ تنبیہ۔ یہ تھی اسلام میں غلامی کی حقیقت کہ ان کو تعلیم و تربیت دے کر جو صاحب صلاحیت ثابت ہو، جو صاحب صلاحیت ثابت ہوا اس کو مقتداؤں کا درجہ دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت حجش کا انتخاب فرما کر پیغام نکاح دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر چونکہ یہ عرفی عیب لگا ہوا تھا کہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم با اعتبار خاندان و نسب کے ان سے اشرف ہیں۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة، جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کا حکم بطور وجوب دے دیں تو اس پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو نہ کرنے کا اختیار شرعاً نہیں رہتا، اگرچہ فی نفسی ہی وہ کام شرعاً واجب و ضروری نہ ہو، مگر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے ذمہ لازم و واجب ہو جاتا ہے، اور جو ایسا نہ کرے آخر آیت میں اس کو کھلی گمراہی فرمایا ہے۔ اس آیت کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے سنا تو اپنے انکار سے باز آ گئے اور نکاح پر راضی ہو گئے، چنانچہ یہ نکاح کر دیا گیا. ان کا مہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کیا، جو 10 دینار سرخ جو 4.25 تولہ سونا ہوتا ہے، اور 60 درہم جس کی 16.25 تولہ چاندی ہوتی ہے، اور 1 بار برادری کا جانور، اور پورا زنانہ جوڑا، اور 50 مد آٹا یعنی تقریباً 43 سیر، اور 10 مد 8.5 سیر 30 ماشا کھجور تھا. اس آیت کے نزول کا مشہور واقعہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہی حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش رضی اللہ عنہ کے نکاح کا قصہ ہے. ابن کثیر علیہ رحمہ وغیرہ مفسرین نے اسی طرح کے دو واقعے اور بھی نقل کیے ہیں، ان میں بھی یہ مذکور ہے کہ آیت مذکورہ ان واقعات کے متعلق نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا رشتہ ایک انصاری صحابی کی لڑکی سے کرنا چاہا تو اس انصاری اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے اور نکاح سے انکار کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وسعت رزق کی دعا فرمائی. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ نے ان کے گھر میں ایسی برکت دی تھی کہ مدینہ طیبہ کے گھروں میں سب سے زیادہ اجلا اور بڑا خرچ اس گھر کا تھا. بعد میں حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین اپنے دستے مبارک سے فرمائی. اسی طرح کا ایک واقعہ روایات حدیث میں ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت عقبہ بن ابی معید کا منقول ہے اور ان میں کوئی تضاد نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات ہی نزول آیات کا سبب بنے ہوں. نکاح میں نسبی کفو کی رعایت کا حکم اور درجہ. نکاح مذکور میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کو ابتدا میں نامنظور کیا تھا. اس کی وجہ ان دونوں میں خاندانی اور نسبی کفات و مماثلت کا نہ ہونا تھا، اور یہ وجہ شرعاً خود مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے کف میں کرنا چاہیے، جس کی تحقیق آگے آئے گی. اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کا عذر کیوں مقبول نہ ہوا. جواب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے کفات و مماثلت زوجین کی تو لازم و ضروری ہے. کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی کافر سے باجماع امت حلال نہیں، اگرچہ لڑکی اس پر راضی ہو، کیونکہ یہ صرف عورت کا حق نہیں جو اس کی رضامندی سے ثابت ہو جائے، بلکہ حق اللہ اور فریضہ الہیہ ہے، بخلاف نسبی اور مالی کفات کے کہ وہ لڑکی کا حق ہے. اور خاندانی کفات کے حق میں لڑکی کے ساتھ اس کے اولیاء بھی شریک ہیں. اگر عاقلہ بالغہ لڑکی مالدار خاندان سے ہونے کے باوجود کسی غریب فقیر سے نکاح پر راضی ہو کر اپنا حق ثابت کر دے تو اس کو اختیار ہے، اور خاندانی کفات میں لڑکی اور اس کی اولیاء سب اس حق کو کسی دوسری اہم مصلحت کی خاطر چھوڑ کر کسی ایسے شخص سے نکاح پر راضی ہو جائیں جو نسب اور خاندان کے اعتبار سے ان سے کم درجہ ہے، تو ان کو اس کا حق ہے، بلکہ مصالح دینیہ کے پیش نظر اس حق کو چھوڑ دینا محمود و مطلوب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں اس حق کو نظر انداز کرنے اور مصالح دینیہ کی وجہ سے نکاح کر دینے کا مشورہ دیا، اور قرآن کریم کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی امت کے مرد و زن پر سب سے زیادہ ہے، بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، جیسے کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنین پر ان کے اپنے نفوس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی کفات کے حق کو نظر انداز کر کے زید بن حارثہ سے نکاح منظور کر لینے کا حکم دے دیا، تو ان کا فرض تھا کہ اس حکم کے سامنے اپنی رائے اور اپنے نفس کے حقوق کو ترک کر دیتے، اس لیے ان کے انکار پر قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا. رہا یہ معاملہ کہ جب نسبی کفاعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل رعایت ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کیوں نہ فرمائی؟ تو اس کا جواب بھی مذکورہ تقریر سے واضح ہو گیا کہ یہ رعایت دوسری دینی مسالے کے بالمقابل قابل ترک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں متعدد نکاح اسی طرح غیر کف میں اسی قسم کی دینی مسالے کی بنا پر کیے گئے، اس لیے اس سے اصل مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسئلہ کفات نکاح ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اگر زوجین کی تباہی میں موافقت نہ ہو تو مقاصد نکاح میں خلل آتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں خلل آتا ہے، باہمی جھگڑے نزاع پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شریعت میں کفات یعنی باہمی مماثلت کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا آدمی اپنے سے کم خاندان والے آدمی کو رذیل یا ذلیل سمجھے۔ ذلت و عزت کا اصل مدار اسلام میں تقوی اور دینداری ہے، جس میں یہ چیز نہیں اس کو خاندانی شرافت کتنی بھی حاصل ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف انتظامی معاملات کو استوار رکھنے کے لیے نکاح میں کفات کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے اولیاء ہی کے ذریعے ہونا چاہیے، یعنی بالغ لڑکی کو بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کر لے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام اس کے والدین اور اولیاء کریں۔ اور فرمایا کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے کفی میں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار و اقوال سے اس کی تائید ہو کر حدیث قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ میں یہ حکم جاری کروں گا کہ کسی بڑے اونچے معروف خاندان کی لڑکی کا نکاح دوسرے کم درجے والے سے نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ نکاح میں کفاعت کی رعایت کی جائے، جو متعدد اسانید سے منقول ہے۔ امام ابن حمام نے بھی فتح القدیر میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نکاح میں کفات و مماثلت کی رعایت کرنا دین میں مطلوب ہے تاکہ زوجین میں موافقت رہے، لیکن کوئی دوسری اہم مصلحت اس کفات میں سے بڑھ کر سامنے آ جائے تو عورت اور اس کے اولیاء کو اپنا یہ حق چھوڑ کر غیر کف میں نکاح کر لینا بھی جائز ہے، خصوصاً جبکہ کوئی دینی مصلحت پیش نظر ہو تو ایسا کرنا افضل و بہتر ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعدد واقعات سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان واقعات سے اصل مسئلہ کفات کی نفی نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ دوسرا واقعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے۔ دوسری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ ایک روز حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہی شکایات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ من جانب اللہ علم ہو گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، لیکن دو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے سے روکا۔ اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں، بلکہ ابغض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض و مکروہ ہے، اور تقویدی طور پر کسی کام کا وقوع تشریعی حکم کو متاثر نہیں کرتا۔ دوسرے قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ تانے دیں گے کہ اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اگرچہ قرآن نے اس دستور جاہلیت کو سورہ احزاب کی ہی سابقہ آیات میں ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کسی مومن کے لیے تو اس کے وسوسے کا بھی خطرہ نہ تھا، مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ اپنی جاہلانہ رسم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بنا پر زبان تان دراز کریں گے۔ یہ اندیشہ بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا۔ اس پر حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے محبوبانہ عطاق قرآن کی ان آیات میں نازل ہوا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا، مراد اس شخص سے حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں جن پر اللہ تعالی جل شانہ نے پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ ان کو مشرف با سلام کر دیا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک انعام تو یہ کیا کہ ان کو غلامی سے آزاد کر دیا، دوسرا یہ کہ ان کی تربیت فرما کر ایسا بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ آگے وہ قول نقل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، یعنی اپنی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں روکیں، طلاق نہ دیں اور خدا سے ڈریں۔ خدا سے ڈرنے کا حکم اس جگہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے، اس سے اجتناب کریں، اور اس معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں روکنے کے بعد طبعی منافرت کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنی جگہ صحیح و درست تھا، مگر من جانب اللہ ہونے والے واقعے کا علم ہو جانے اور دل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ پیدا ہو جانے کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو طلاق نہ دینے کی نصیحت ایک طرح کی رسمی اظہار خیر خواہی کے درجے میں تھی جو شان رسالت کے مناسب نہ تھی، خصوصاً اس لیے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ بھی شامل تھا، اس لیے آیت مذکورہ میں عتاب ان الفاظ میں نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جس کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا۔ جب من جانب اللہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خبر مل چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارادہ نکاح پیدا ہو چکا، تو اس ارادے کو چھپا کر ایسی رسمی گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھی کی، اور لوگوں کے طعنوں کے اندیشے پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرنے لگے، حالانکہ ڈرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ معاملہ اللہ تعالی کی طرف سے ہونے والا ہے، اس کی ناراضی کا اس میں کوئی خوف و خطر نہیں، تو پھر محض لوگوں کے طعنوں سے گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گفتگو مناسب نہیں تھی۔ اس واقعے کی جو تفصیل اوپر لکھی گئی ہے یہ سب تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور روح المعانی سے لی گئی ہے، اور آیت تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی کی یہ تفسیر کہ وہ چیز جس کو آپ نے دل میں چھپایا تھا وہ یہ ارادہ تھا کہ زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تو حکم الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں گے۔ یہ تفسیر حکیم ترمذی اور ابن ابی حاتم وغیرہ محدثین نے حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ طلاق دینے والے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، اور ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی ازواج مطہرات میں داخل ہو جائیں گی، پھر جب حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے بتلا دیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرا دوں گا اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے۔ جمہور مفسرین زہری، بکر بن العلا، قشیری، قاضی ابو بکر بن العربی نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ جس چیز کے دل میں چھپانے کا ذکر کیا گیا وہ بواحی الہی ارادہ نکاح تھا۔ اس کے خلاف جن روایت میں ما فی نفسک کی تفسیر حب زینب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا کہ ہم نے ان روایات کو ذکر کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اور خود الفاظ قرآن سے تائید اسی تفسیر کی ہوتی ہے جو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی روایت سے اوپر بیان ہوئی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے خود بتلا دیا کہ اللہ کے دل میں چھپائی ہوئی چیز وہ تھی جس کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی نے جس چیز کو اگلی آیت میں ظاہر فرمایا وہ نکاح ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا زوجناکہا۔ لوگوں کے طعن و تشنی سے بچنا محمود ہے جب تک کسی مقصود شرعی پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے طعن و تشنی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا اخفاء کیوں فرمایا جو سبب عتاب بنا؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں اصل ضابطہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے اور ان کے طعن و تشنی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو لوگوں کے دین کی حفاظت اور ان کو طعن و تشنی کے گناہ سے بچنے کی نیت سے چھوڑ دینا اس صورت میں تو جائز ہے جبکہ یہ فعل خود مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اور کوئی دینی حکم حلال و حرام کا اس سے متعلق نہ ہو، اگرچہ فعل فی نفسی ہی محمود ہو۔ اس کی نظیر حدیث و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیم کے خلاف کر دی گئی ہیں۔ اول تو یہ کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ تعمیر سے باہر چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے، بنا ابراہیمی میں لوگوں کے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب میں دوسرا مغربی جانب میں، جس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے میں زحمت نہ ہوتی تھی۔ اہل جاہلیت نے اس میں دو تصرف کیے کہ مغربی دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور مشرقی دروازہ جو سطح زمین سے متصل تھا اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخل نہ ہو سکے، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ جس کو اجازت دیں صرف وہ اندر جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دیتا۔ یہ حدیث سب کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا اور من جانب اللہ اس پر کوئی عتاب نہیں ہوا، جس سے اس عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ مگر یہ معاملہ بیت اللہ کو بنا ابراہیمی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرنے کا ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد شرعی موقوف ہو یا جس سے احکام حلال و حرام متعلق ہوں۔ بخلاف واقع نکاح زینب رضی اللہ عنہ کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا، جاہلیت کی رسم بد اور اس خیال باطل کی عملی تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے، کیونکہ قوموں میں چلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا عملاً جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کا عملی مظاہرہ ہو۔ حکم ربانی اسی کی تعمیل کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح سے متعلق ہوا تھا۔ اس تقریر سے بنا بیت اللہ کے ترک اور نکاح زینب رضی اللہ عنہ پر ارشاد خداوندی عمل کے ظاہری تعارض کا جواب ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی قولی تبلیغ جو سورہ احزاب کی پہلی آیات میں آ چکی ہے اس کو کافی سمجھا اور اس کے عملی مظاہرے کی حکمت کی طرف نظر نہیں گئی، اس لیے باوجود علم و ارادے کے اس کو چھپایا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے آیات مذکورہ میں اس کی اصلاح فرمائی اور اس کا اظہار فرمایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا یعنی ہم نے زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی عملی تنگی پیش نہ آئے کہ منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں سے نکاح کر سکے۔ اور زوج نہ کہا کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نکاح کو یہ امتیاز بخشا کہ خود ہی نکاح کر دیا جو عام شرائط نکاح سے مستثنی رہا۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس نکاح کا حکم دے دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی قواعد و شرائط کے مطابق ان سے نکاح کر لیں۔ حضرات مفسرین میں بعض نے پہلے احتمال کو ترجیح دی، بعض نے دوسرے احتمال کو، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دوسری عورتوں کے سامنے یہ فرمانا کہ تمہارا نکاح تو تمہارے والدین نے کیا، میرا نکاح خود اللہ تعالی نے آسمان پر کیا جیسا کہ روایات میں آیا ہے، یہ دونوں صورتوں میں صادق ہے، پہلی صورت میں زیادہ واضح ہے اور دوسری صورت بھی اس کے منافی نہیں۔ شبہات و اعتراضات کے جواب کی تمہید۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ یہ تمہید ہے اس نکاح پر پیش آنے والے شکوک و شبہات کی کہ دوسری ازواج کے ہوتے ہوئے اس نکاح کا اہتمام کس لیے کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ہے اللہ کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے انبیاء میں بھی جاری رہی ہے کہ بمسوال دینیہ بہت سی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی جن میں حضرت داؤد علیہ اور سلیمان علیہ السلام زیادہ معروف ہیں، کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی مسوالے سے متعدد نکاح کی اجازت ہوئی اور یہ نکاح بھی ان میں شامل ہے تو کوئی وجہ استبعاد نہیں، نہ یہ شان نبوت اور رسالت کے منافی ہے نہ زہد و تقوی کے۔ آخری جملے میں یہ بھی فرما دیا کہ نکاح کا معاملہ بھی عام رزق کی طرح من جانب اللہ طے شدہ ہے کہ کس کا نکاح کس سے ہوگا، تقدیر ازلی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف طبائع اور زید رضی اللہ عنہ کی ناراضی، پھر طلاق دینے کا عزم، یہ سب اسی تکوینی اور تقدیری امر کی کڑیاں تھیں۔ آگے نبی علیہ السلام کی خاص صفات کا ذکر ہے جن کے لیے پچھلے زمانے میں متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت اوپر معلوم ہوئی ہے۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی یہ حضرات انبیاء علیہ السلام سبھی اللہ تعالی جل شانہ کے پیغامات اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں۔ ایک حکمت، شاید اس میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت ازدواج کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ ان کے تمام اعمال و اقوال امت کو پہنچنا ضروری ہے، اور مردوں کا ایک بڑا حصہ وقت کا اپنے زنانے مکان میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس وقت میں جو کوئی وحی نازل ہو یا خود پیغمبر کوئی حکم صادر فرما دیں یا کوئی عمل کریں، یہ سب امت کی امانت ہے جس کو ازواج ہی کے ذریعے سے بآسانی امت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورتیں مشکلات سے خالی نہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے اگر زیادہ بیویاں زیادہ ہوں تو ان کی خانگی زندگی کے افعال و اقوال اور ان کی خانگی سیرت عام امت تک پہنچنا سہل ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ دوسری صفت انبیاء علیہ السلام کی یہ بیان کی گئی کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، یعنی یہ حضرات اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مسائل دینی اگر ان کو کسی کام کی عملی تبلیغ کا مامور کیا جاتا ہے وہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اگر کچھ لوگ اس پر طعنہ کریں تو اس سے نہیں ڈرتے۔ ایک اشکال اور جواب، یہاں جبکہ تمام زمرہ انبیاء کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو اس سے پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ تخش الناس، یعنی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کس طرح درست ہوگا؟ اس کا کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں انبیاء علیہ السلام کا غیر اللہ سے نہ ڈرنا تبلیغ رسالت کے معاملے میں بیان ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف طعنہ زنی کا ایک ایسے کام میں پیش آیا جو بظاہر ایک دنیاوی کام تھا، تبلیغ و رسالت سے اس کا تعلق نہ تھا۔ پھر جب آیات مذکورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نکاح بھی عملی تبلیغ و رسالت کا ایک جز ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا خوف طعن و تشنی معنی عمل نہیں ہوا اور یہ نکاح عمل میں لایا گیا، اگرچہ بہت سے کفار نے اعتراضات کیے اور آج تک کرتے رہتے ہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کا جاننے والا۔ خلاصہ تفسیر: پہلی آیات میں نکاح زینب رضی اللہ عنہا کا تبلیغ عملی ہونا اور سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے محمود ہونا بتلایا گیا تھا۔ آگے ان معترضین کا جواب ہے جو اس نکاح کو مذموم سمجھ کر طعنہ زنی کرتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ اولاد نہیں رکھتے، جیسا کہ اس آیت میں عام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا رجالکم، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس میں نسبت عام لوگوں کی طرف کی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قطع کی گئی، اس لیے اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی مرد کا باپ ہونا اس کے منافی نہیں، اس لیے اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی مرد کا باپ ہونا اس کے منافی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام امت کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ابوت حاصل نہیں جو کسی دلیل صحیح سے ان کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا موجب ہو، لیکن ہاں ایک دوسری قسم کی ابوت روحانی ضرور حاصل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول روحانی مربی ہونے کی وجہ سے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس ابوت روحانیہ میں اس درجہ کامل ہے کہ سب رسولوں سے افضل و اکمل ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور جو نبی ایسا ہوگا جو ابوت روحانیہ میں سب سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت روحانیہ کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سب سے زیادہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت جسمانی اور نسبی نہیں ہے جس سے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے، بلکہ ابوت روحانی ہے، اس لیے متبنا بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کوئی قابل اعتراض نہیں، بلکہ اس سے روحانی ابوت کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد و اعتقاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل پر شک و شبہ نہ کریں، اور اگر یہ وسوسہ ہو کہ یہ نکاح ناجائز تو نہیں تھا، لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا تاکہ لوگوں کو اعتراض اور تھان کا موقع ہی نہ ملتا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے وجود یا عدم کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ معارف و مسائل: آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی رسم جاہلیت کے مطابق زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر طعن کرتے تھے کہ بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا، اس کے رد کے لیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے باپ نہیں بلکہ زید کے باپ حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، مگر اس میں مبالغہ اور تاکید کے لیے ارشاد فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو ایسے شخص پر جس کی اولاد میں کوئی بھی مرد نہ ہو یہ طعام دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی متعلقہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے؟ اس مضمون کے بیان کے لیے مختصر الفاظ یہ تھے کہ ابا احد منکم کہا جاتا، اس کے بجائے قرآن حکیم نے لفظ رجال کا اضافہ کر کے اس شبے کو دور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چار فرزندوں کے والد ہیں، تین فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، قاسم رضی اللہ عنہ، طیب رضی اللہ عنہ، طاہر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند نہ تھا، قاسم رضی اللہ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، طیب رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی، اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مخالفین کے اعتراض اور طعن کا جواب اسی جملے سے ہو گیا تھا، مگر آگے دوسرے شبہات کے ازالے کے لیے فرمایا ولیکن ولیکن رسول اللہ، حرف لیکن عربی زبان میں اس کام کے لیے آتا ہے کہ پچھلے کلام میں جو کوئی شبہ ہو سکتا تھا اس کو دور کیا جائے۔ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہر نبی و رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سبھی مردوں کے بلکہ ہر مرد و عورت کے باپ ہیں، آپ سے ابوت کی نفی گویا نبوت کی نفی ہے۔ اس کا جواب لیکن رسول اللہ کے لفظ سے یہ دیا گیا کہ حقیقی اور نسبی باپ ہونا اور چیز ہے، جس پر نکاح کے حلال و حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں، اور بحیثیت نبوت امت کا روحانی باپ ہونا دوسری چیز ہے جس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے۔ تو گویا مطلب اس پورے جملے کا یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں، لیکن روحانی باپ سب کے ہیں۔ اس میں ایک دوسرے طعن کا جواب بھی ہو گیا جو بعض مشرکین نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد اللہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہے، یعنی کوئی نرینہ اولاد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے جس سے نسب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھے، چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ الفاظ مذکور نے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ نسبی اولاد نرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے پیغام کو پھیلانے اور قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے نسبی اولاد کی ضرورت نہیں، اس کے لیے روحانی اولاد کام کیا کرتی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے تم سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہیں۔ یہاں جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا اور اس منصب نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کیا گیا وخاتم النبیین۔ لفظ خاتم میں دو قراءتیں ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات خاتم بفتح تا ہے اور دوسرے ائمہ قرات خاتم بکسر تا پڑھتے ہیں، حاصل معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسر تا ہو یا بفتح تا دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں اور مہر کے معنی میں بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لیے آخر ہی میں کی جاتی ہے۔ لفظ خاتم بالکسر والفتح دونوں کے دونوں معنی لغت عربی میں تمام کتابوں میں مذکور ہیں۔ قاموس، فحاء، لسان العرب، تاج العروس وغیرہ. اسی لیے تفسیر روح المعانی میں خاتم بمعانی مہر کا حاصل بھی وہی معنی آخر کے بتلائے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں: والخاتم اسم آلة لما يختم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ومأله آخر النبيين. یہی مضمون تفسیر بیضاوی اور احمدی میں بھی مذکور ہے، اور امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا ہے. اور محکم ابن سیدہ میں ہے ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآت خواہ بفتح تا کی لی جائے یا بکسر تا کی، معنی دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے، یعنی سب کے آخر، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے اور انتہا پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے. قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے. اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافے سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے، جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہیں، کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی، اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی. صرف خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام سے زائد ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی. وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آ کر اس کی اصلاح کر دیں گے، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلا دیا ہے. اسی طرح جتنے گمراہی کے علم بردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلا دیے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس میں رات دن برابر ہیں، کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں. اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصفت رسول آیا ہے، اس کے لیے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کا لفظ استعمال ہوتا، مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا. وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی و رسول میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالی اصلاح خلق کے لیے مخاطب فرمائے اور اپنی وحی سے مشدف فرمائے، خواہ اس کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر معمور ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر معمور تھے. اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لیے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو. اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بنسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے. تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور سب سے آخر میں ہیں، خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا، یہ آیت نص صریح ہے اس عقیدے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولا رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے. اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کیے ہیں. مذکور صدر تقریر سے الحمدللہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے. مسئلہ ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا، ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے. اس لیے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے. سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے احقر نے اس مسئلے کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب ختم نبوت میں لکھ دی ہے، جس میں 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف سے اس مسئلے کو پورا واضح کر دیا ہے. اور قادیانی دجل کے شبے کا مفصل جواب دیا ہے. یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں، چونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال اعظم کو قتل کریں گے، اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے، جس کی تفصیل احقر کے رسالے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں مذکور ہے. مرزائی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا، جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں، ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا. جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہد نبوت پر فائز نہ ہوگا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سلب ہو جائے گی، یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آ سکتا. البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لیے آئے گا، وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا. جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا, اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا. اس سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے, اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے, کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی. نبوت کے مفہوم کی تحریف, زویلی اور بروزی نبوت کی ایجاد. اس مدعی نبوت نے دعوی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک نئی چال یہ چلی کہ نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کی جس کا قرآن و سنت میں کوئی وجود و ثبوت نہیں, اور پھر کہا کہ یہ قسم نبوت کی حکم قرآنی ختم نبوت کے منافی نہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروف ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے جنم میں دوسرے کے روپ میں آ سکتا ہے, اور پھر یہ کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رنگ ہو گیا ہو, اس کا آنا گویا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے. وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذل اور بروز ہوتا ہے, اس لیے اس کے دعوے سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا. مگر اول تو خود یہ نو ایجاد نبوت اسلام میں کہاں سے آئی اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس کے علاوہ مسئلہ ختم نبوت چونکہ عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی تحریف کرنے والے کی تحریف چل نہیں سکتی. اس جواب کی پوری تفصیل تو حقر کی کتاب ختم نبوت ہی میں دیکھی جا سکتی ہے. یہاں چند چیزیں بقدر ضرورت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو, مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں, مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں, اور بعض الفاظ حدیث میں ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا. اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہ السلام ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصور نبوت کی تکمیل فرما دی. اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی. اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصور نبوت میں نہیں ہے. صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں, البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے. اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا. اس کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلافہ کے ذریعے سے ہوگا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے. اگر ذلی بروزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریعی نبوت باقی ہوتی تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فنا قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔ اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ سے لیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا، سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔ اس حدیث نے کس قدر وضاحت سے بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریعی یا غیر تشریعی اور بقول مرزا قادیانی ذلی یا بروزی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں۔ صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔ اور مسند احمد اور ترمیزی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریعی نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، اور ذلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں، نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔ اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی حدیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو 200 سے زیادہ رسالے ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند حدیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقائے نبوت کے لیے ذلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور بالفرض ہوتی بھی تو ان حدیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدے پر رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے۔ اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا جس کی روح سے مسلمہ کذاب مدعی نبوت سے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔ ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اس معاملے میں رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصے میں بڑی تفصیل سے لکھ دیے گئے، اس جگہ چند کلمات نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن کثیر علی رحمہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، مفتری، دجال، وہ کذاب، مفتری، دجال، گمراہ کرنے والا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی شعبدہ بازی کرے اور قسم قسم کے جادو اور تلسم اور نیرنگیاں دکھلائے کہ سب کے سب محال اور گمراہی ہیں عقل والوں کے نزدیک۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے اسود عنسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر یمن میں اور مسلمہ کذاب مدعی نبوت کے ہاتھ پر یمامہ میں اس طرح کے حالات فاسدہ اور بیہودہ اقوال ظاہر کرائے جن کو دیکھ کر سن کر ہر عقل و فہم والے نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کاذب اور گمراہ ہیں، اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ اسی طرح جو شخص بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و کافر ہے، یہاں تک کہ مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ مسیح دجال پر ختم ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں، بے شک امت نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے اور قرائن احوال سے باجماع یہی سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابد تک نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول، اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تعویل چل سکتی ہے نہ تخصیص۔ اور قاضی عیاض احمد لانے نے اپنی کتاب شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں، امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے، بغیر کسی تعویل یا تخصیص کے۔ اس لیے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کرے، بلکہ ان کا کفر قطعی طور پر سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصے میں ائمہ دین اور ہر طبقے کے اکابر علماء کے بہت سے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، اور جو یہاں نقل کیے گئے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔ واللہ اعلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔ دعا ان کی جس دن ان سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو بھیجا ہے بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی، اور کہا مت مان منکروں کا اور دغا بازوں کا، اور چھوڑ دے ان کا ستانا، اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اے ایمان والو، تم احسانات الہیہ کو عموماً اور ایسے اکمل رسل کی بعثت کے احسان کو خصوصاً یاد کر کے اس کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، اس میں سب طاعات آ گئیں، اور اس ذکر و طاعت پر دوام رکھو، بس صبح و شام یعنی علی الدوام اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو، یعنی دل سے بھی اور اعضاء سے بھی اور زبان سے بھی۔ پس جملہ اولا سے عموم اعمال و طاعات کا اور جملہ ثانیہ میں عموم ازمنا و اوقات کا حاصل ہو گیا، یعنی نہ تو ایسا کرو کہ کوئی حکم بجا لائے اور کوئی حکم نہ بجا لائے، اور نہ ایسا کرو کہ کسی دن کوئی کام کر لیا کسی دن نہ کیا، اور جیسا اس نے تم پر بہت احسان کیے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہتا ہے، پس بے ضرورہ مستحق ذکر و شکر ہے، چنانچہ وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس کا رحمت بھیجنا تو رحمت کرنا ہے، اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا رحمت کی دعا کرنا ہے۔ کما قال الذين يحملون العرش الى قوله وقيهم السيئات. اور یہ رحمت بھیجنا اس لیے ہے تاکہ حق تعالی ببرکت اس رحمت کے تم کو جہالت و دلالت کی داریکیوں سے علم اور ہدایت کے نور کی طرف لے آئے. یعنی خدائی رحمت اور دعائے ملائکہ کی برکت ہے کہ تم کو علم اور ہدایت کی توفیق اور اس پر ثبات حاصل ہے کہ یہ ہر وقت متجدد ہوتی رہتی ہے. اور اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی مومنین پر بہت مہربان ہے, اور یہ رحمت تو مومنین کے حال پر دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی وہ مورد رحمت ہوں گے. چنانچہ وہ جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے ارشاد فرماوے گا السلام علیکم, کہ اولاً خود سلام ہی علامت اعزاز کی ہے, پھر جبکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو. کما قول سلام قولا من رب رحیم. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت سے فرمائے گا السلام علیکم, رواہ ابن ماجہ وغیرہ. اور یہ سلام تو روحانی انعام ہے جس کا حاصل اکرام ہے, اور آگے جسمانی انعام کی خبر بعنوان عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان کے جانے کی دیر ہے, یہ گئے اور وہ ملا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مشتے چند معترضین کے تان سے مغمون نہ ہوں, اگر یہ سفہا آپ کو نہ جانے تو کیا ہوا, ہم تو ان بڑی بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا جو کہ خطاب مومنین میں مذکور ہوئی ہیں آپ ہی کو واسطہ بنایا ہے, اور آپ کے مخالفین کی سزا کے لیے خود آپ کا بیان کافی قرار دیا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں آپ سے ثبوت نہ لیا جائے گا, بس اس سے ظاہر ہے کہ آپ ہمارے نزدیک کس درجہ محبوب و مقبول ہیں. چنانچہ ہم نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز امت کے اعتبار سے خود سرکاری گواہ ہوں گے کہ آپ کے بیان کے موافق ان کا فیصلہ ہوگا. کما قول انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اور ظاہر ہے کہ خود صاحب معاملہ کو دوسرے فریق اہل معاملہ کے مقابلے میں گواہ قرار دینا اعلیٰ درجے کا اکرام اور علو شان ہے جس کا قیامت کے روز ظہور ہوگا. اور دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال ظاہر ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مومنین کے بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں, اور عام طور پر سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں, اور یہ تبشیر و انذار دعوت تبلیغن ہے, اور یوں خود اپنی ذات و صفات و کمالات و عبادات و عادات وغیرہ مجموعی حالات کے اعتبار سے آپ سرتاپا نمونہ ہدایت ہیں. آپ سرتاپا نمونہ ہدایت ہونے میں بمنزلہ ایک روشن چراغ کے ہیں کہ آپ کی ہر حالت طالبان انوار کے لیے سرمایہ ہدایت ہے. بس قیامت میں ان مومنین پر جو کچھ رحمت ہوگی وہ آپ ہی کی ان صفات بشیر و نذیر و داعی و سراج و منیر کے واسطے سے ہے. بس آپ اس غم و پریشانی کو الگ کیجئے اور اپنے منصبی کام میں لگیے, یعنی مومنین کو بشارت دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے, اور اسی طرح کافروں اور منافقوں کو ڈراتے رہیے, جس کو ایک خاص عنوان سے تعبیر کیا ہے وہ یہ کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تو امکان ہی نہ تھا کہ آپ کفار و منافقین کے کہنے میں آ کر تبلیغ و دعوت چھوڑ دیں, لیکن لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عملی تبلیغ میں جو نکاح زینب رضی اللہ عنہا کے ذریعے مقصود تھی کوئی سستی کریں. اس کو کفار کا کہنا ماننے سے تعبیر کر دیا گیا, اور ان کافروں اور منافقوں کی طرف سے جو کوئی ایذا پہنچے جیسا اس نکاح میں کہ تبلیغ فیلی ہو, ایزا قولی پہنچی اس کا خیال نہ کیجئے اور فعلی ایزا کا بھی اندیشہ نہ کیجئے, اور اگر اس کا وسوسہ آئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے, اور اللہ کافی کارساز ہے, وہ آپ کو ہر ضرر سے بچائے گا. اور اگر تبلیغ میں کوئی ظاہری ضرر پہنچتا ہے وہ باطنن نفع ہوتا ہے, وہ وعدہ کفایت و وکالت کے منافی نہیں. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے ہدایات کے ضمن میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ اور اس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان ہوا ہے. آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال کا بیان آنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سب مسلمانوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں. ان کا شکر ادا کرنے کے لیے آیت مذکورہ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے. ذکر اللہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں اور اس کے بکثرت کرنے کا حکم ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. نماز پانچ وقت کی اور ہر نماز کی رکعت متعین ہے. روزے ماہ رمضان کے متعین اور مقرر ہیں. حج بھی خاص مقام پر خاص اعمال مقررہ کرنے کا نام ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے. مگر ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین ہے نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص حیت قیام یا نشست کی مقرر ہے نہ اس کے لیے طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے. ہر وقت ہر حال میں ذکر اللہ بکثرت کرنے کا حکم ہے. سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، خشکی میں ہو یا دریا میں، رات ہو یا دن، ہر حال میں ذکر اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اس کے ترک میں انسان کا کوئی عذر مسموع نہیں بجز اس کے کہ عقل و حواس ہی نہ رہیں، بے ہوش ہو جائے. اس کے علاوہ دوسری عبادات میں بیماری اور مجبوری کے حالات میں انسان کو معذور قرار دے کر عبادت میں اختصار اور کمی یا معافی کی رخصتیں بھی ہیں. مگر ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالی نے کوئی شرط نہیں رکھی، اس لیے اس کے ترک میں کسی حال کوئی عذر مسموع بھی نہیں اور اس کے فضائل و برکات بھی بے شمار ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے اعمال سے بہتر، تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے اور تمہارے درجات بلند کرنے والی ہے اور تمہارے لیے سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مار دو، وہ تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز اور کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ عز و جل، یعنی اللہ تعالی کی یاد. نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ یہ ہے، اللهم اجعلني اعظم شكرك واتبع نصيحتك واكثر ذكرك واحفظ وصيتك. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر بہت کروں اور تیری نصیحت کا تابع رہوں اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی جل شانہ سے اس کی دعا کی کہ ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا ہو. ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال و فرائض و واجبات تو بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی مختصر جامع بات بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے اختیار کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز یہ مجلس ان کے لیے حسرت ثابت ہوگی. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. صبح و شام سے مراد یا تو تمام اوقات ہیں یا پھر صبح و شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ ان اوقات میں ذکر اللہ کی تاکید بھی زیادہ ہے اور برکت بھی، ورنہ ذکر اللہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی جب تم ذکر اللہ کی کثرت کے عادی ہو گئے اور صبح و شام کی تسبیح پر مداومت کرنے لگے تو اس کا اعزاز و اکرام اللہ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. آیت مذکورہ میں لفظ صلاح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی، لیکن مصداق صلاح کا الگ الگ ہے. اللہ کی صلاح تو یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرمائے، اور فرشتے خود تو کسی کام پر قادر نہیں، ان کی صلاح یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے نزول رحمت کی دعا مانگیں. اور حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللہ کی طرف صلاح اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار یعنی دعائے مغفرت، اور باہم ایک دوسرے کی طرف سے دعا. لفظ صلاح ان تینوں معنی کے لیے شامل ہے جو عموم مشترک جائز قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ لفظ معنی میں مشترک ہے اور تینوں مراد ہیں، جو عموم مشترک کو قواعد عربیہ کی روح سے جائز نہیں سمجھتے وہ بطور عموم مجاز کے ان سب معنوں پر لفظ صلاح کا اطلاق قرار دیں گے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، یہ اسی صلاح کی توضیح و تفسیر ہے جو اللہ کی طرف سے مومن بندوں پر ہوتی ہے، یعنی جس روز یہ لوگ اللہ تعالی سے ملیں گے تو اس کی طرف سے ان کا اعزازی خطاب سلام سے کیا جائے گا، یعنی السلام علیکم کہا جائے گا. اللہ سے ملنے کا دن کون سا ہوگا؟ امام راغب وغیرہ نے فرمایا کہ مراد اس سے روز قیامت ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کا وقت مراد ہے، جہاں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا اور سب فرشتے بھی سلام کریں گے. اور بعض حضرات مفسرین نے اللہ سے ملنے کا دن موت کا دن قرار دیا ہے کہ وہ دن سارے عالم سے چھوٹ کر صرف ایک اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اول اس کو یہ پیام پہنچاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے. اور لفظ لقاء ان تینوں حالات پر صادق ہے، اس لیے نقوال میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ سلام تینوں حالات میں ہوتا ہو. مسئلہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے باہم ایک دوسرے کا تحیہ لفظ السلام علیکم ہونا چاہیے، خواہ بڑے کی طرف سے چھوٹے کے لیے ہو یا چھوٹے کی طرف سے بڑے کے لیے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. یہ پھر عوض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کمال اور مناقب کی طرف. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات کا ذکر فرمایا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر. شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ قیامت کے روز امت کے لیے شہادت دیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا. پھر ان کی امت پیش ہوگی، وہ اس سے انکار کرے گی کہ ان کو اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہو. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر کوئی آپ کا شاہد بھی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی تو امت نوح علیہ السلام ان پر یہ جرح کرے گی، تو یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے سے بہت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس جرح کا جواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، وہ یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت لی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے ذریعے اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے، بے شک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔ اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے، اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہفتے میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شاہد بنائے جائیں گے، اور مبشر کے معنی بشارت دینے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک باشرہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو در صورت خلاف ورزی و نافرمانی کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ داعی الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ تعالی جل شانہ کے وجود اور توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ داعین الی اللہ کو باذنہ کے ساتھ مشروط فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے اللہ ہی کے اذن و اجازت سے ہیں۔ اس قید و شرط کا اضافہ اس اشارے کے لیے ہے کہ تبلیغ و دعوت کی خدمت سخت دشوار ہے، وہ اللہ تعالی کے اذن اور اعانت کے بغیر انسان کے بس میں نہیں آ سکتی۔ سراج کے معنی چراغ اور منیر کے معنی روشن کرنے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں صفت میں یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرنے والے چراغ ہیں، اور بعض حضرات نے سراج منیر سے مراد قرآن لیا ہے، مگر نسخ کلام سے قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ بہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت داعی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیر آپ کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح تمام مؤمنین کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے، کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ عیاناً فیض اور نور حاصل کیا۔ باقی امت کو یہ نور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی یہ حیات برزخی عام لوگوں کی حیات برزخی سے بدر جہاں زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے، جس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اس حیات کی وجہ سے قیامت تک مومنین کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے استفادہ نور کرتے رہیں گے، اور جو جتنی محبت و تعظیم اور درود شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا اس نور کا حصہ زیادہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چراغ سے تشبیہ دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے۔ آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے سارے جہاں کا باطن اور مومنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں۔ وجہ اس تشبیہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چراغ کی روشنی سے استفادہ اختیاری ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس تک رسائی بھی آسان ہے، اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے، بخلاف آفتاب کے کہ وہاں تک رسائی بھی معتذر ہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جیسے قرآن میں آئی ہیں، قرآن سے پہلے تورات میں بھی مذکور ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں بتلاتا ہوں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، اور بشارت دینے والا، اور ڈرانے والا، اور پناہ و حفاظت امیین یعنی عرب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے، نہ آپ تند خو ہیں نہ سخت مزاج، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالی دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔